از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی، از جان که نداشت هیچ سودم تو بهی، و از دل که فرو گذاشت زودم تو بهی، از دیده که نقش تو نمودم تو بهی، دیدم همه را و آزمودم تو بهی. چند نهان سوی دلارام شدیم، اکنون به عیان جفت می و جام شدیم. ترسیدن ما همه ز بدنامی ماست، اکنون ز چه ترسیم که بدنام شدیم؟ اشعاری که شنیدید از یکی از سخنوران بزرگ قرن ششم، سید حسن غزنوی، معروف به اشرف است. اشرف الدین حسن، مشهور به اشرف، معاصر با بهرامشاه، دارای قصائد، غزلیات و رباعیات نغز و دلنشینی است. بیشتر تذکره نویسان مناعت طبع، عزت نفس و پاکی اخلاق او را ستوده و از وی به نیکی یاد کردند. شاید به همین سبب است که مزارش واقع در قصبه جوین پس از 800 سال که از مرگش می‌گذرد هنوز باقی و محفوظ مانده است. ای گنج روان، در دل ویران کنمت جای، شاید که مگر گنج به ویرانه بماند. افسانه عشق تو شدم، آه دریغا، ترسم که نمانم من و افسانه بماند. شبها ز تو در سرم چه سوداست که نیست، شبها ز تو در سرم چه سوداست که نیست، و از هجر تو بر من چه ستمهاست که نیست. سوگند همی خوری که دل بسته توست، سوگند چه حاجت است، پیداست که نیست. چنان تار کز غم رویت چشم جادویت بگریم همیزار. Oh. زاری از چه رو خاری گشتم، خسته مرغ پر بسته تا شدم به دام تو سیار، بنا چون